İbadette, ibadetin istenildiği şekilde icrasının önemli bir derinliği oluyor. Sılakad eflahel müminun ellezine fi salatim kuhaşun. Yani müminler namazlarında, işte huşu içinde bulunan müminler kurtuldular diyor. Bu ayrı bir derinlik oluyor ibadette. Fakat huşu ve haşyet bir müminin tabii hali olmalı. Şimdi innema yaşallahu min ibadil ulema ve haşiyer rahmane bil gayb diyor işte. Gaybta, yani daha henüz dünyada seyri sülükü ruhani veya başka yollarla huzur ufkuna ulaşamamış ve işte öbür alemde gerçekleşecek olan huzur gerçekleşmeden işleri haşyetle dolu denince, bu ibadete bağlı bir haşyet değildir, bir saygı değil, bir edep değildir. Haşyete değişik manalar veriyorlar. Yani bir tevazu mahviyet diyorlar. Allah karşısında iki büklüm yaşama. Bir edep diyorlar. Tasavvufta zaten ilk basamağın temel ifadelerinden birisi. Tevazu diyorlar. Ama biz Türkçemizde öz Türkçe saygı kelimesi, öz Türkçe, yani onu haşyeti saygıyla karşılıyoruz. Huşu, hudu manasına da geliyor. Bu da geçmişte esasen. Bu da iki büklüm olma demektir. Yani Allah karşısında kendi aczını, zaafını, fakrını kabullenerek, ki bu Kur'an ve sünnet kültürünün gereği, yani insanın kendisine çok güvenmemesi. Kendine güvenme yerine Cenab-ı Hakk'ın verdiği temayül gücünü Cenab-ı Hakk'ın marziyet istikametinde kullanması. Kendine güvenmemesi esas bir yönüyle kendi aczını, zaafını, fakrını, ihtiyaçlarını, yetersizliğini düşününce başkalarıyla baş başa verme lüzumunu da hisseder. Ancak böyle koordine olursak şayet bir şey yapabiliriz. Ama ben olarak kalırsam bir şey yapamam. Bir ikinci mesele de kendi sayine terettüp eden şeyleri kendine mal etmez. Aczını, zaafını, fakrını kabullenirse. Allah yarattı der. Ama neye bina? Katiyen tenasübilliyet prensibi söz konusu değildir. Ben kendi temayülümü ortaya koydum, koymaya çalıştım her neyse. İster Eş'ari akidesinde alın, ister Maturidi akidesinde, ister bir meylan, temayül, bir yöneliş deyin, isterse yönelişte bir tasarruf, müsavi iki şey arasında bir tercihte bulunma, şunu değil şunu filan deme ölçüsünde bir tercih isaretme olsun, Allah Celle Celaluhu bu temayülünüze binaen bir şey yaratıyor. Ne manada olursa olsun, fakat katiyen bir kozalite mülahazası söz konusu değil burada. Yani bu sebep bu illeti doğurur diyemezsiniz. Katiyen o sonuç o sebeplerle, o illetlerle meydana gelmez. Bu manada insan Allah karşısında aczını, zaafını, fakrını idrak ederse şayet ben demeden kurtulur. Vallahu halakaküm ve ma ta'meluna, yürekten inanır. Bizi de, faalimizi de yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Biz bir sahayı ortaya koyuyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sınırlarını da bilmiyoruz. Müstakillen bir fiil üzerinde müessir değildir. O huşu ve hudu kelimeleri de bu manada insanın kendini mahviyete bağlaması, tevazuya bağlaması, hacalete bağlaması. Hatta yeni böyle bir derinlik adına hep bir şey söylüyorum ben. Yani ben bu işin içinde bulunmasaydım ihtimal Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve başkalarının bu mevzudaki himmeti daha farklı şeylere sebebiyet verebilirdi. Ben başkaları kadar o ölçüde ihlaslı olamadığımdan dolayı ihtimal ki benim değerimden ötürü akım kalıyor bu mesele. İnsan kendisi için böyle düşünmeli. Fakat böyle düşünmenin yanı başında Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bize yaptırtamayacak hiçbir şey de yoktur yani. Elime bir manivela verir, küreyi arzu yörüngesinden çıkarırım yani Allah'ın izniyle. Yani böyle bir şey, bizdeki bu akide, bu temayülü kullanma. Çünkü temelde yaratacak o esas, bilemiyoruz onu. Bizimkinin sınırlarını da bilemiyoruz. Beşiyet-i ilahinin ne zaman taalluk edeceğini de bilmiyoruz. Öyle birbirine yakın, beraber, iç içe tecelli ediyor ki onları tefrik etmek, bizim irademizin sınırlarını belirlemek çok zor mesela. Şimdi kalbin huşunu ve gözün yaşını, bükağını bana ver diyor. Sonra bana dua et, ben de icabet edeyim. Çünkü ben yakınım, dua edenlerin duasını icabet ederim. Bu kutsu hadis olmasa bile ve izâ sâlek ibâde enni fe inni karîbun ucîbu davete dâ izâ dâ'an fe lesecîbu li vel yevmini bil âlem yerşudun. Bakara Sûre-i Cellesi'ndeki o ayetin manasına tam uyuyor. Ancak başında bir şey var yani. Allah'a karşı saygılı olmak bir de şu. Şimdi saygı dediğimiz bir kalp amelidir yani. Bu tavırlara, davranışlara akseder. Gözyaşı da yine kalpten kaynaklanır da fakat bu fiili bir durumdur. Onun için gözyaşı aşıkların emaresidir. Kalbinin başının sızlaması da bu da sadıkların emaresidir. Sadıklar cayır cayır yanarlar da fakat sır vermezler onlar. Aşıklar boşalırlar. Tam aşıkı sadıksa, aşıkı sadık, onlar gözyaşı gelir ellerinde değil fakat rahatsızlık duyarlar. Niye beni rezil ediyorsun derler ya Rabbi. Ben bunları senin için saklıyorum. Bunları dökmen de alemine. Bunların hepsi farklı mertebelerin ifadesi. Efendimiz yaşarmayan gözden sana sığınırım diyor. Yani şeytan gibi bir şeydir yaşarmayan göz. Fakat bir yerde aşık-ı sadık şakır şakır gözleri yaş döküyor. O da diyor ki niye sır veriyorum ki ben? Yani seni seviyorsam ocak gibi yanmalıyım ama gam ishar etmemeliyim diyor. Dolayısıyla yani gözyaşı bir yönüyle aşıklık emaresi. Bağrın yanması da esas bu da sadıklık emaresi. Süleyman Çelebi çok söz sultanı bir insandır. Sehli Mümteni söyler. Gözü yaşı hak için aşıkların, bağrı başı hak için sadıklarındır. Sehli Mümteni.